بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد لوزانغو katika wakati huu mfupi napenda nitumie fursa hii ya kuweza kukumbushana sote kwa pamoja kunako ibada hii ambayo tunitarajia kuifanya kabla au baada ya siku mbili tatu nne huko mbele kwetu. Miongoni mwa ibada hiyo kuna ibada ya Eid na pia kuna ibada ya zakatu al-fitr. Kwa kuanza tu kwa leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, napenda tuizungumzie kwa ufupi zakatu al-fitr. Tufahamu ya kwamba ndugu zangu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kwetu sisi wepesi na wala hataki kwetu sisi kututia uzito. Mola wetu tabarak wa ta'ala anatupendelea sisi tuyafanye yale mambo ambayo ni mepesi katika dini yetu, na wale yale mambo mazito Allah subhanahu wa ta'ala hayataki kwetu sisi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi mashuhuri anasema ya kwamba alayhi salatu wasalam kwamba ad-dinu yusrun, dini hii ni nyepesi. Dini hii ya Allah tabarak wa ta'ala ni dini iliyojengeka katika misingi ya wepesi. Walan yushadda ahadun illa ghalaba, na hatoitia uzito yoyote katika sisi, hatoitia uzito yoyote katika sisi hii dini, illa ghalaba, isipokuwa itamshinda. Na hii ni uthibitisho wa wazi kabisa wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni as-sadiqul masduq. Wangapi katika watu ambao wametilia uzito dini hii na imewashinda? Wangapi katika watu ambao wametia ugumu katika hii dini mwisho wao ikawa fi al-hawid al-awhadi, wameenda kuanguka kabisa katika maporomoko ya chini huko, kwa sababu wameitia dini hii katika mazingira mazito. Na maana ya wepesi wa hii dini sio kwa maana ya kwamba mtu afanye anachokitaka yeye, lile ambalo nafsi yake inapendeza alifanye ndio aseme huo ndio wepesi. La, aliyosuru wepesi unaokusudiwa ni kubakia katika yale yale mafundisho aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na aliyoyaelekeza Allah tabaraka taala. Katika maelekezo aliyoyaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii ibada ya zakatul fitri, au ibada kwa jina lingine inaitwa sadaqatul fitri, inaitwa zakatul fitri na pia inaitwa sadaqatul fitri. Na imeitwa hivi kwa sababu ya kwamba asaim, yule ambaye amefunga baada ya kumaliza Ramadhani yake, hula, anakula, ndio maana ikawa inaitwa zakat al-fitr, kwa maana ni takaso la chakula, la kule kula. Kwa maana wewe umemaliza funga yako, umekaa muda mrefu, hauli mchana wala asubuhi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuletea kheri wewe ya kula, basi hili inaitwa ni zakatul fitri, takaso, safisho la kule kula kwako. Hii ndio sababu iliyopelekea ahlul ilmi kusema ya kwamba zakatul fitri inaitwa hivyo, kutokamana na kwamba kile chakula unachokula wewe siku ya Eid kinatakaswa, kinasafishwa. Na hii ibada ya zakatul fitri ni ibada ya wajib, ni ibada ya wajib, au waweza kusema ni ibada ambayo ni mafruḍ iliyofaradhishwa. Na ushahidi wa hilo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar anasema faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatan min al-fitr fi Ramadhana. Mtume sallallahu alaihi wasallam faradha, alifaradhisha, alifaradhisha maana yake aliwajibisha zaka ya fitri katika mwezi wa Ramadhani au katika kipindi cha Ramadhani, alifaradhisha. Na maana ya kufaradhisha maana yake aliwajibisha sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio hukumu yake. Hukumu ya zakatul fitri ni wajibu, ni lazima mtu kuitoa. Kisha Abdullah ibn Umar akaanza kuelezea kiwango ambacho anatakikana mtu akitoe, akasema sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir, ni pishi linalotokamana na tende au ni pishi linalotokamana na ngano. Pishi kwa maana ya sa'a, imma ni kilo tatu na imma ni kilo mbili na nusu. swaa ni fishi ambayo inaweza kufikia kilo 2 na nusu au kilo 3. Swaa min tamri, fishi inotokamana na tende, au swaa min sha'ir, au fishi inotokamana na ngano. Na ngano kwa maana ya unga, kwa maana ya huu unga ambao tunautumia sisi ndio hii ngano. Swaa min tamri au swaa min sha'ir, hichi ndicho kiwango cha mtu kutoa. Kisha Abdullah bin Umar akaelezea ya kwamba ni nani ambaye amefaradhishiwa hii zakatul fitri kutoa. Faqala radiyallahu anhu ala al-kabir wa as-saghir, kwa mkubwa na mdogo, yote yule ambaye ni mkubwa iza muda wa kuwa amefunga, na yule mdogo ambaye amefikia kiwango maalum cha kutolewa. Ala al-kabir wa as-saghir, mkubwa na mdogo, wa dhakari wal untha, na mwanaume na mwanamke. Zakatul fitri inamhusu mkubwa na mdogo, na pia inamhusu mwanaume na mwanamke. Kisha akamalizia minal muslimina, na hii inatolewa kwa Waislamu. Haya ni maneno ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri. Kiwango chake pishi moja, kwa maana kilo 2 na nusu au kilo 3. Kwa nani anataka kutoa? Mkubwa, mdogo, mwanaume au mwanamke, mwanaume au mwanamke, mtumwa au aliyekuwa huru, alhurru au alabd, mtumwa au aliyekuwa huru. Huyu ndiye mtu anatakikana atoe zakatul fitri. Kisha kamalizia na mwisho kabisa minal muslimin, kwa maana hawa wote wanatakiwa kutoa, wanatakikana wawe ni Waislamu. Kafir haingii humu ndani, kafiri hatakikani aingie ndani ya zakatul fitri. Kwa maana tujalie wewe una familia, una watu unawasimamia nyumbani kwako, unawalisha na unawahudumia. Katika hao unaowahudumia kuna wale ambao si Waislamu, kuna wale ambao si Waislamu, lakini katika watu ambao wapo chini ya usimamizi wako, wapo chini ya usimamizi wako. Hivyo basi inapofikia kipindi cha kutoa zakatul fitri, wao hawahusiki, kwa sababu maneno ya Abdullah bin Umar inasema minal muslimin, kwamba wale wanaotoa wanatakikana wawe ni Waislamu na wanaopokea wawe ni Waislamu. Hilo la kwanza. La pili aliposema wal kabiru wasaghir, kwamba anayetakiwa kutoa ni mkubwa na mdogo, ahlul ilmu wakamzingatia mdogo pia, anaingia yule janini, mtoto aliyekuwa katika tumbo la mama yake aliyefikisha miezi minne, kwa maana tayari ameshapuliziwa roho. Huyu naye mama mjamzito ambaye kambeba mtoto tumboni kwake, kwa maana yeye ni mjamzito, anaangaliwa yule mtoto. Yule mtoto amefikisha miezi minne, naam, amefikisha miezi minne. Kwa hiyo katika hesabu yako ya wale wanaotakiwa uwatolee zakatul fitri, katika unaowasimamia, basi huyu mtoto aliye tumboni kwa mama yake yatakikana pia umpigie hesabu. Mathalan, una watoto wawili na mke mmoja, watoto wawili na mke mmoja, watoto hao wawili wako hai, wanatembea uko nao nyumbani, na mke mmoja, lakini mke wako naye akawa ni mjamzito, na mtoto au na mimba yake aliyokuwa nayo imezidi miezi minne. Hivyo utahesabu ya kwamba katika zakatul fitri ulionayo ya kuwatolea familia yako yuko pia mtoto wa tatu, pamoja na kwamba una watoto wawili, ongeza na mtoto wa tatu. Vile vile katika maneno haya Abdullah bin Umar ahlul ilmi wanazingatia ya kwamba zakatul fitri ni mimma fudhil, kwa maana ni katika yale yaliyozidi, min hawaiji, katika haja zake mtu. Wewe umeshajalia ya kwamba nyumbani kwako wewe siku ya sikukuu wanakula kilo 5, wanakula kilo 5. Kwa hiyo wewe ukaenda kununua takriban kilo 20 au kilo 15. Kwa hiyo tukiitoa kilo 5 kwa ajili ya familia yako, na watakula mchana, watakula pia na usiku, kwa maana sikukuu yao imepita kwa uzuri na kwa furaha. Lakini katika kilo 5 waliyotoa kunapatikana kilo 10 mbele zimebakia, au kilo 15 zimebakia. Hii sasa ndiyo inaambiwa ni zakatul fitri, kwa maana ya kwamba yule ambaye alichokuwa nacho hakizidi katika mahitaji ya nyumbani kwake, huyo hatakikani kutoa zakatu alfitri. Kwa maana utoe zakatu alfitri katika kile ambacho kimezidi, kwenye mahitaji yako. Una kilo 15 lakini familia yako inakula kilo 3. Kwa hiyo zile zilizobakia juu zote zile kilo 12 zile ndizo ambazo watakikana uzigawe. Kama ni kilo 3, angalia watoto wako wangapi, toa kilo 3 au 2.5, labda una mke. Kilichobakia hiki ndicho ambacho kinazingatiwa kwamba hii ndio zakatu mfitri. Sio kama wanavyodhania baadhi ya watu. Usahihi ni kwamba watakikana utoe kile ambacho kimezidi katika chakula ulichonacho katika hazina ulionayo nyumbani kwako. Tayyib, masharti mawili ya zakatu mfitri. Zakatu mfitri na masharti yake. Masharti yake ni mawili. Sharti la kwanza ni al-Islam. Anayetoa na anayepokea yatakikana awe ni Muislamu. Kwa maana ya kwamba yule ambaye si Muislamu hahusiki katika zakatu mfitri. Ambaye si Muislamu hahusiki kabisa. Kwa hiyo yale mawazo na zile maswali ya kusema, oh, sisi ni wanafunzi, tumejikusanya pamoja, tunakaa katika bweni moja, lakini kuna wenzetu ni Waislamu, kuna wenzetu kadha wa kadha. Hizo fikra mulgha zinaondoshwa kwa hii kanuni au kwa hii sharti. Kwa zakatu mfitri yatolewa na apewa yule ambaye ni Muislamu. Muda wa kuwa tunatulizana nafsi zetu kwamba huyu ni Muislamu. Ima atakuwa ni Muislamu ambaye yuswali, kwa maana ni Muislamu ambaye anasali, wayasum, na anafunga, na sisi tuwapata imani ya kwamba huyu ni Muislamu. Lakini yule ambaye sio Muislamu hatakiwi kupewa zakatu mfitri. Wa in kana, hata kama atakuwa ni tariku swala. Huyu kwanza hazingatiwi kwa ni Muislamu. Yule ambaye anaacha kuswali. Unafahamu kabisa ya kwamba huyu jirani yangu mimi ni katika watu ambao hawaswali, na tunamwambia maneno kila siku, tumfikishia nasaha, bila shaka huyu ni tariku swala. Tariku swala haingii katika zakatu mfitri kwa sababu ameshajivua vazi la Uislamu. Amejivua vazi la Uislamu, na zakatu mfitri inamhusu Muislamu. Vile vile yule ambaye unayemsimamia nyumbani kwako, yule ambaye unayemsimamia nyumbani kwako, tujaribu nyumbani kwako kuna watu wewe unawasimamia, lakini ni katika watu ambao hawaswali, tayari amejivua vazi la Uislamu, amejivua vazi la Uislamu. Kwa hiyo sharti la kwanza la zakatu mfitri yatakikana mtu awe ni Muislamu. Sharti la pili, kupatikana kilichozidi katika haja yako. Kupatikana kilichozidi katika haja yako, katika matumizi yako. Kwa maana wale watu unaowasimamia au wewe mwenyewe unaowahudumia, pamepatikana mbele yao au pamepatikana chakula ambacho kimezidi, wao wameshapata haki ya chao na kiwatosheleza, lakini kuna ziada iliyopatikana. Hii ziada ikipatikana, waambiwa hapo wajibika wewe kutoa zakatu mfitri. Wajibika kutoa zakatu mfitri. Haya ndiyo masharti mawili ambayo yanazingatiwa katika utoaji wa zakatu mfitri. Na mwisho kabisa, ni ipi hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha zakatu mfitri? Ni ipi hikma ya Allah tabaraka wa ta'ala kutuwekea hii ibada ya zakatu mfitri? Hikamu ziko nyingi, hikamu zake ziko nyingi, lakini miongoni mwa hikma ambayo ni qayyima, hikma ambayo ni rai'a nzuri kabisa, ya kupasa wewe uone uzito wa hii ibada, hikma yake kubwa ni tuhuratan lisaim, ni safisho kwa aliyefunga. Zakatul fitri ni tuhuratan lisaim, ni safisho kwa aliyefunga. Mimma qad yaqa'u fi siyami, kutokamana na yale ambayo huenda katika makosa yamemtokea katika fungu yake, katika funga yake. Mimma qad yaqa'u fi siyami, kutokamana na yale ambayo huenda yamemtokea, yamempitikia katika funga yake. Minal laghwi warafathi, miongoni mwa mambo machafu kama vile laghwi, kuongea batil, kuzungumza maneno mabaya, mzaha usiofaa, matusi, kejeli, dharau, vile vile kusengenya, kadhib, uongo, laghwi. Yote haya katika mambo ya laghwi, mambo ya upuuzi. Na vile vile arrafat, machafu, mtu labda kafanya jambo la uchafu kama vile kumpiga mtu, kumpiga mtu na hali ya kuwa ni sai. Yote haya ndio kutokea katika swaumu, kwenye funga yako. Allah subhana anakujalia wepesi kwamba unapomaliza swaumu yako amekuwekea ibada ya kuyasafisha haya, nayo ni zakatul fitri. Kwa maana kwenye swaumu yako kuna mianya, kuna mianya iliyopatikana ndani yake ya mapungufu ya makosa. Miongoni mwa mapungufu ya makosa kama hayo, kuongea uongo, kusengenya, kuteta, kudanganya, kulaghai watu, kufanya mzaha, ambao hauna maana yoyote. Kwa hiyo haya ni mapungufu yanatokea katika somo yako. Sasa unayazibaje? Unayafuta vipi haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe wahitaji huyo somo yako iende mbele ya Allah ikiwa imesalimika, imekamilika kwa ujira, na wataraji mbele ya Allah subhanahu akulipe janna na akuepushe na moto. Lakini somo yako ikitizamwa kuna mambo kama haya kadha wa kadha yamekupitia wewe, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatakia umma wake wepeshi amewekea zakatul fitri kwa ajili ya kuwasafishia haya makosa ambayo yanawatoka. Bila shaka sisi sote tunakubali, tunakiri ya kwamba sote ni wapungufu. Wal kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala, ukamilifu wa Allah tabarak wa ta'ala. Twaongea sisi, twatenda, twafanya shughuli zetu, twaenda huku, tarudi huku, twaamiliana na watu, lazima kati yetu mapungufu yapatikane, na lazima kwa sisi kasoro zipatikane. Tayeb, sasa haya mapungufu, ili wewe ambaye ni Muislamu una nia thabiti ya kulipwa malipo mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala kunako funga yako, lazima ukimbilie ibada hii ya zakatu fitri, kwa sababu inakuondoshea mapungufu ambayo umeyatenda kwa mkono wako, umeyatenda kwa ulimi wako, umeyatenda kwa kiwiliwili chako. Ni bora ukimbilie kwa nguvu zote ili ibada hii nayo uifanye iweze kusafishia yale ambayo yametoka katika funga yako. Insha Allah tutakuendelea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.